cer. Am femei să mă despete, una spală rufele, alta-mi calcă hainele, alta-mi face de mâncare. Am timp pentru fiecare, iau și una, iau și două, iau și patru, iau și nouă. Iau când mă ține cureaua, n-o se rupe bineaua. Iau și una, iau și două, iau și patru, iau și nouă. Iau când mă ține cureaua, și femeile, blonde, brune sau roșcate, purii, sancele, afinate, rumenă sau bălăioară, suprim pe la subțioară. Și să nu zică nimic, ca pisica la pândit, măi. Iau și una, iau și două, iau și patru, iau și nouă. Iau când mă ține cureaua, n-o se rupe bidineaua. Iau și una, iau și două, iau și patru, iau și nouă. Ține cureaua, n-o se rupe bidineaua. Cântă tare, rău, tare, cântă pentru fiecare, la prieteni și dușmani. Ce dimineață, la toate mândrele mele, așa mor doamne de ele. Iau și una, iau și două, iau și patru, iau și nouă. Iau când mă ține cureaua, n-o se rupe bineaua. Iau și una, iau și două, iau și patru, iau și nouă. Tot ce-mi o pică la mână și tânără și bătrână. grave. A să beau și a să mă împăr, să-mi treacă de boală. A să beau și a să mă împăr, dintr-o dămie geamă. A să beau și a să mă împăr, să-mi treacă de boală. A să beau și a să mă împăr, dintr-o dămie geamă. De flori de pere, eu sunt bărbat cu muiere, eu sunt bărbat cu muiere, și-am făcut păcat mai de. Nu-i păcat de la străină, e păcat de la vecină, de la vecină la graia, că mi-a arătat tigaia. Fo, fo, fo, mare-i păcatul, mâine o să apesat, și nevasta mea săraca, mă omoară cu pereaca. Citi și mi-o ierta, măi, că nu e vorbina mea. Măi, părinte, părințele, ascultă vorbele mele. Vecinica mea, Aglaia, ieri mi-a arătat tigaia. Măi, părinte, părințele, ascultă vorbele mele. Vecinica mea, Aglaia, ieri mi-a arătat tigaia. Pop, pop, pop, mare-i păcatul, mâine o să apesat. Acum să nu mai faci altul. Și-am plecat pe câmp la vale. Vecinul era în cărare. Cine îl pupa ca vaca? Nevestica mea vârboica. Ea stătea într-o căruță, el o săruta pe înțâță. Of, of, of, mare-i păcatul, mâine o să apesat. Și nevasta mea săraca mă omoară cu beleacă. Of, of, fașa mi-a plăcut.